nanga isusi obo wana mama oh mwana mama nalela kase na motema mama mama mama mama mama nalinga kate banyokolo nzoto nanga isusi na motema oh mwana mama Ate kaka ngambisi na libalu Ba fami nanga yo yo yo yo yo yo yo yo yo Kombi mananga ina miso ya bato Bona lomola susi Susi yo yo bape sangai Na moto na lulaka na ba mwayeleka Na banza kina simili kolo Zoka na nyata kili yanzi yo mama Kasi ebombi pasi ya monte mate Nasi mifungola ya bambanda Nakoma kolela kitoko nanga ya bomwana Bayitinga na motala kana pusa kolula mibali na nzela Lele Desizio nazwa kana nzela ya zando Na misa mombali nakomi baba Tongwe kota nanga sena makanisi Nakana pena kota nga seba kafo Na mileli ye ye Pasi ya moto temo se mote mana yo moko Bomba nezali loko lali kele maon Loko bomanga ipamba Ulula libalo musika Ye bampasi ya moninga na mbeto alopita Mo mo mo Ma ma ma ma ma ma ma ma Ye ye Bisengo na pasi ya yo ezali nangai Kambo ya motema, na komi malereuse Na mbeta kase tangwa ou Mokili nzongongai Ma ma ma ma Mon cœur est en bouée, mon cœur est en bouée. ma mama Salisanga Na poto langa iloko na nzoto bolingo ngoya Ema e Soki nanga ya moto etele makanzambe Ema zanie Na zingi maboko likolo ya makanisi Ala e Réponse na ya mono bouge l'argent Je suis encore jeune Maman de l'embouwe Makili ande kanga e Maman de l'embouwe Na viva kana paso Maman de l'embouwe Na lela kase na mote Maman mama Salisana Ya makwelo yo mama Mama Bana tombo takutwa kipaka ne bangoteo Mama Kovanda na mwesi kutwa yebaka na yeteo Mama Réponse na ya monoko je la mo Je suis encore jeune Mama de l'embouwe Mokili ande konga e Mama de l'embouwe Mama La vie va kana pasio Mama de l'embouwe Allez la casse na moté ma mama Salisanga Apotola ngaelo kona nzoto bolingo ngoya e mae Sukina ngaya moto etele makanza mbe e panzanie Na zingi maboko likolo ya makanisi Ala e Réponse na ya mono kogoje Dale la casa en la motema, mamá.